الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا بخش دے مجھ کو نا دے سزا یا رنگ بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب محیط دل مارا محیط دل پہ ہوا نفس مارا دماغ پر بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو تشریف لا کر دیکھ لو گور میں تشریف لا کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یہ کبھی بھی انکار کر دے نہیں یہ کبھی بھی انکار کر دے نہیں بے مراد تو نام مراد تو آزما کر دیکھ لو نام مراد تو آزما کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ کر دیکھ لو چاہے جو دیکھ لو بی نبا ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو دو جہاں بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو بولو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا آقا غم ہو گئے بے شمار آقا مجھ سا کوئی غم نہ لانا ہوگا تم سا نہیں غم گسارا آقا یا رسول اللہ دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو اس جمیل کو حضور اس جمیل در کا سگ بنا کہے دیکھ لو اپنی در کا سگ بنا کہے دیکھ لو آقا اپنی در کا سگ بنا کہے دیکھ لو اپنی در کا سگ بنا کھلو یا رسول اللہ کھلو یا مدینے میں بلا کھلو یا دیکھ لو یا رسول اللہ دیکھ لو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وبارک وسلم. برادر اعلی حضرت شہنشاہ فخرن استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. خدا دنیا کے سامان میں کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بب میں کام بنا کر بھیجنا تھا بب میں کام تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بب میں کام یہ رنگی بسی ہیں کوئے جانا میں ہزاروں جنتے آتے بسی ہیں کوئے جانا میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بب میں بھیجنا تھا بب میں کام تمہاری روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں تمہاری روشنی پھیلی ہوا دل کھل تھا بب میں کام اندھیرا تھا اندھیرا چھا رہا تھا بب میں کام تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں مقام تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں مقام عجب انداز پہ محبوب حق نے جلوہ فرمایا عجب انداز پہ محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جا دل میں نور ایمان میں سرور آنکھوں میں آیا جا دل میں نور ایمان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں بنا کر بھیجنا تھا بلب میں کام ظہور پاک کے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر ظہور پاک کے پہلے بھی صدقے تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بلب میں کام تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بلب میں کام تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں مقام میں کسی کو زندگی اپنی نہ ہوتی اس قدر میٹھی کسی کو زندگی اپنی نہ ہوتی میٹھی مگر بھون تمہارے پاؤں کا ہے شیرائے جانے مگر بھون تمہارے پاؤں کا ہے شیرائے جانے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں مقام میں یہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت یہ ان کی راہ گزر میں ہے یہ ان کی راہ گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں یہ ان کی راہ گزر میں ہے وہ پتھر ہے بدخشاں میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بلب میں مقام میں کیوں آ رہا اسی کر کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بد میں امکان میں. سبحان اللہ, نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے سامان میں, نہ کیوں آرائشے کرتا دنیا کی آرائشیں کیسی, مدینی مدینی ہے, نہ کیوں آرائشے کرتا خدا دنیا کے ساما میں, کیوں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انسان میں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گویا اس میں بھی تشریف آوری کی خبر ہے کہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے گویا کہ یہ بھی ایک ذکر میلاد ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ ربیع النور 1432 سنہ ہجری کی آج 9 تاریخ ہو چکی. الحمدللہ عاشقان میلاد خوب خوب خوش و خرم 12ویں تاریخ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عن قریب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت جس تاریخ کو ہوئی, یعنی 12 ربیع النور, وہ تاریخ آنے ہی والی ہے. وہ مبارک گھڑی جس کے بارے میں اعلی حضرت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جھوم جھوم کر کہتے ہیں, جس سوہانی گھڑی چمکا سیبا کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکا سیبا کا چاند, اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام گھوسلا. تو انشاءاللہ وہ گھڑی اب آیا ہی چاہتی ہے. عاشقان رسول, عاشقان میلاد, اور اس وقت تو ملک اور بیرون ملک میں نہ جانے کہاں کہاں پردے کی حالت پہ اس وقت عاشقات اسلامی بہنیں اپنے ہفتہ وار ہونے والے اس اجتماع میں شریک ہیں, اور یہ اجتماع بھی ان کا ہفتہ وار اجتماع ہے. تو انشاءاللہ شاء اللہ عن قریب وہ گھر ہی آئے گی. اور کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں جو بھی عاشقان رسول ہیں عاشقان میلاد ہیں سب کے گویا کہ وہ پکار ہوگی اندر سے, ان کی کیفیت ہوتی ہے اس رات اس گھڑی جب بارہویں شب آتی ہے, وہ پوری رات وہ پورا دن جو بارہ ربیع النور شریف کا ہوتا ہے جگمگ جگمگ نور نور روشن روشن, اور گویا کہ ہر ایک اپنا دامن پسارے خیرات لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ گویا کہ یوں اندر سے ایک آواز نکلتی ہے, دن پھر گئے ہمارے دیا نصیب ہمارا دیا نصیب سکھ ہے شبیر چمکا دیا نصیب سکھ ہے شبیر ہمارا ہی سا سکھ ہے صلوا علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت خوب خوب صدقہ عطا فرمائے, اور اس جشن ولادت کے صدقے میں ہمارا رب کریم ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے, ہمارے ایمان کی سلامتی پر ہمارا رب مہر لگا دے کہ میرے محبوب کیا جشن ولادت منانے والے ان عاشقوں کے ایمان کو رب کریم اپنے کرم سے تحفظ عطا فرما دے. جشن ولادت کے صدقے میں ہمارا رب کریم ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما دے, ہمیں نیک بنا دے, ہمیں پرہیزگار بنا دے, اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, کیف و مستی کے ساتھ, کیف و سرور کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب خوب جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جہاں جہاں اسلامی بہنیں اس وقت جمع ہیں یا اسلامی بھائی جمع ہیں, گناہ گار و بدکار حاضر, میرے مدی چلے کے ناظرین بھی حاضر, بے مولا ہماری حاضری قبول کر, اور جو دلوں میں جائز حاجت مرادیں لیے ہم حاضر ہیں, دے دے ہمارا حصہ مولا, دے دے ہمارا حصہ مولا, دے دے ہمارا حصہ تجھے محبوب کی جشن ولادت کا واسطہ. ہماری دلوں میں حاضر وہ جائز حاجتیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے پوری فرما دے, اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں وہ ہمارے دل سے ہمارے تصورات سے اس کا خیال دور کر دے, اور ہمیں اس پر صبر بھی دے دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی اس اجتماع ایک طرح سے اجتماع میلادی ہے, آئیے کچھ ذکر میلاد کرتے ہیں. کعب احبار کہتے ہیں میں نے توریت میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا, اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلان نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا, اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت با سعادت کے بعد موجود تھے. آپ نے کہا مکے میں ایک یہودی رہتا تھا, جب وہ رات آئی جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی, تو اس یہودی نے قریش کے پاس جا کر پوچھا اے قریش کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا. اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو, اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے, اور اے قریشیوں وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا, اور اس کے کاندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا. لوگ یہ سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے. ہر شخص نے اپنے گھروں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج رات کچھ بچے کی کوئی ولادت ہوئی ہے؟ تو پتا چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا جاتا ہے. صلی اللہ. لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا, اس نے کہا مجھے لے چلو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے. چنانچہ مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے گھر پر. سارے پہنچے, کائنات کی خوش نصیب ترین ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان علی شان پر جہاں اللہ کا نور چمکا. ان کا آپ اپنے لخت جگر کی ہمیں زیارت کروائیے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت کی اور وہ بالوں کا گچھا جب دیکھا تو وہ یہودی گش کھا کر گر گیا. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تو یہ کیا ہوا؟ اس نے باسد حسرت کہا بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی. ایک قبیلہ قریش تم خوشیاں مناؤ, اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا. تو یہ جو خبر تھی اس روایت سے جو مقصد تھا ایک یہ بھی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خبر یا ولادت با سعادت کا بیان یہ اللہ تبارک و تعالی کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کرتے آ رہے ہیں. جسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر سنا, اسی طرح قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بیان ایک قول موجود ہے 28 پارے میں سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں یہ بیان موجود ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارہ سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی تھی. یعنی یہ سب جو تھے نا جانتے تھے کہ نبی آخر زمان نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے, 100% جانتے تھے. تو قرآن خود آگے ارشاد فرماتا ہے فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے, اب آقا کی آمد کا بیان نہیں تو کیا ہے, یہ ذکر مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ ذکر احمد ذکر مصطفیٰ ہے, ذکر احمد ذکر محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس طرح مطلب کہہ کر معاذ اللہ جھٹلایا جاتا تھا کہ یہ تو گویا کہ جادو ہے, یہ جادوگر ہیں. تو اس آیت کریمہ میں بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گویا کہ آمد کی بشارت عطا فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی. مشہور حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے اصحاب کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں, اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بشارت دی. اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کی خدمت بجا لاتا, آپ کی نالے نے پاک اٹھاتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توریت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے, اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے, اور روضہ انور میں ایک جگہ بھی موجود ہے جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں, اور آپ کی سانس کی گرمی سے دجال کی موت واقع ہوگی. آپ دجال کا تعاقب فرمائیں گے اور آپ کی سانس کی گرمی سے دجال پگھلتا ہوا ختم ہو جائے گا, اور آپ کی آخری جو جائے سکونت ہے مزار شریف, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں ہے. ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے, یہ ترمذی کی روایت تھی, اوپر جو میں نے بیان کی ابو داؤد شریف کی روایت تھی. حضرت قاب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, یا روح اللہ, کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ فرمایا ہاں, احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت وہ لوگ حکما علماء ابرار اور اتقیا میں ہیں, اور فقہ میں نائب انبیاء ہیں, اللہ تعالی سے تھوڑے رزق پر راضی اور اللہ تعالی ان سے تھوڑے عمل پر راضی. یہ میں آپ کو تفسیر خزائن عرفان سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. اے عاشقان میلاد, مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس امت کی خصوصیت کیا بیان ہوئی ہے اس روایت میں, کہ یہ وہ امت ہوگی جس میں حکما علماء ابرار اور تقیا ہوں گے, اور فقہ میں نائب انبیاء. کہاں ہے مالدار, کہاں ہے اہل منصب, کس کا ذکر ہے؟ علم کا, عمل کا, تقوی کا, پرہیزگاری کا ذکر ہے, اولیاء کا ذکر ہے. اور پھر کتنا خوبصورت یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی سے تھوڑے رزق پر راضی. کیا ہو گیا تمہیں اے عاشقان میلاد, کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا یہ وصف روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آخری امت وہ امت ہوگی جو اللہ تعالی سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گی, اور تمہاری حوث ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر رحمت ہوگی کہ وہ ان کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. یہ صدقہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کا, کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. یہ اس محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ ہے نا, جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا, جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھامیا، جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھامیا، جو گر چکے تھے ان کو اٹھانے آئے، بولو ملور کے یہ وہ شہنشاہ آمد آمد ہے جس کی آمد سے خطبہ موسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے، جس کی آمد سے خطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے رہے، جس کی آمد سے خطبہ قرآن میں موجود، جس کی آمد سے خطبہ اس سے پہلے کی آسمانی کتب میں موجود، پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ پڑھے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دندار کی آمد مرحبا، بندھار کی آمد مرحبا، شاہدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بلبل کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، خبر دی مدت سے جن کے آنے کی خبر دی مدت سے، کیسے مدت سے خبر تھی بتاؤ، کیسے مدت سے خبر تھی؟ شاعر دربار رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7-8 برس کی تھی، اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو بھی دیکھتا اور سنتا تھا مجھے یاد تو رہ جاتا تھا۔ ایک روز علی صبح ایک اونچے ٹیلے پر ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا، یا معاشر یہودا فاجتمعوا الی، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سننے کے لیے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے، اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو احمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی احمد کی ولادت کی رات ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی خبر دی مدت سے، وہ آئے جن کے آنے کی خبر دی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت سے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا۔ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی بشارت، آمد کی بشارت ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی دیتے آئے، اور آخر وہ مبارک وہ سعادت والا دین پیر کا، پیر شریف 12 ربیع النور شریف کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، نوری نور تھا، گویا کہ ایک طرح سے خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ دائی جو حضرت سیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی شفا، انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بننے کی سعادت حاصل ہوئی. جب انہوں نے بھی گود میں لیا تو گویا ہر طرف نور نور تھا. تو اب یہ گویا کہ ایسا جیسا کہ یہ خود ان کی نہ پکارو، سیدہ آمنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو شفا تھی ان کی، جیسے کہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا بولو نور لے کر آیا ہے. کیونکہ میں حضرت والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور خود جو جنہیں دائی بننے کی دایا بننے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا، تو وہ خود کہتی ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں جو روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلجھلاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلجھلاتے جائیں گے، تب تلک لشنی یاد ہم مناتے جائیں گے. دور والا آیا ہے دور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ مدینہ تھا. اب دیکھیے اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا، وہ ہاتھی والوں کا جو انجام ہوا، یہ بھی واقعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا. 50 یا 55 روز پہلے یہ واقعہ ہوا. ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دور ہوئی، پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا. بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفے کے درمیان وادی سماوا کی خوش ندی کا اچانک جاری ہو جانا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرا کے محل روشن ہو گئے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. گویا کہ یہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے سر پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا سادات کی آمد مرحبا مرحبا بایا یستفا مرحبا یا یستفا مرحبا یا یستفا مرحبا یا یستفا کہاں ہے تو کہاں ہے بے سہارے دل کہاں ہے ٹوٹی امیدیں کہاں ہے بے سہارے کوئی ٹوٹی امیدیں لے کے آیا ہوگا تو کوئی بے سہارا دل لے کر سوچ کر آیا ہوگا کوئی غموں میں ڈوبا ہوا آیا ہوگا کوئی دکھی پریشان ہو کر آیا ہوگا ارے کیوں دکھی ہوتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو مچل جاؤ تمہارا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سلا تیرے زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے سلا تیرے زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے سلا تیرے زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بنور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ تو کیوں غم زدہ ہوتے ہو کیوں دکھی ہوتے ہو ارے یہ کو دکھی ہونے کے دن ہے دن پھر گئے ہمارے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے اب تو جھوم جاؤ جھوم جاؤ کہ ہمارا ہمارے آقا کی جشن ولادت کی وہ مبارک گھڑی آنے والی ہے انشاءاللہ لیں گے ہمارا حصہ انشاءاللہ لیں گے ہمارا حصہ اور اللہ نے چاہا تو ملے گا ہمارا حصہ لوٹے گی ہمارا حصہ خوب محبوب کا صدقہ لیں گے صبح و طیبہ میں ہوئی بجتا ہے پارا نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بجتا ہے نور کا صدقہ دینے نور سایا ہے سارا نور کا میں کتا تو بادشاہ بھر دے دیا لا نور کا میں کتا تو بادشاہ بھر دے دیا لا نور کا نور دل دنیا دے دال چل کا نور کا نور دل دنیا دے دال چل کا نور کا نسل پالا میں ہے بچہ بچہ نور کا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے آیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت, اب یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے منتقل ہوا, روئے زمین کے تمام چوپائیوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور انہوں نے با زبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکوے مادر میں جلواگر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے, جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے. مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی, اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے. نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے, نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے, نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے, نبی کعبہ گئے اس کا ہوا چاچا گے یہ کعبہ گئے اس کا ہوا چاچا گے نبی آج پیدا ہوا چاچا گے سبحان اللہ ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑی بدلی آئی بادل جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کی ہن ہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی. پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں دورہ کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام ان کا علیہ مبارک ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلط حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت حضرت نوح علیہ السلام کی حکمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو. اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو. اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی. پھر تین شخص نظر آئے, ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا, دوسرے کے ہاتھ میں سب زمرد کا تشت, تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی. انگوٹھی کو سات مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا. خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک, خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک, خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک, انہیں کے قبضے میں ہر کے خزانے آئے ہیں. شہنشاہ والا آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سنو گے یا زبانِ کریم سے نوری, سنو گے یا زبانِ کریم سے نوری, سنو گے لالا زبان کریم سے نوری. یہ پیسو جون کے دریا بہانے آئے ہیں, یہ شہنشاہ والا آمد آمد ہے, بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا. چمک نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. انشاءاللہ ہم سب کہیں گے, انشاءاللہ ہم سب کہیں گے اپنے اپنے بارے میں کہیں گے, نصیب تیرا چمن اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمن اٹھا دیکھ تو نوری عرب چاند لاج کیسے ہمیں آئے شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ تو قبر میں یہ تو قبر میں پڑھ سکتے ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ذکر میلاد کرنے کی کچھ سعادت حاصل کر رہا تھا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی. کچھ ولادت با سعادت سے قبل جو کچھ واقعات رونما ہوئے اس کی کچھ جھلک بیان کی, ولادت با سعادت سے پہلے کچھ کے وقت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی کچھ جھلک بیان کی. ظاہر ہے کہ مختصر سے بیان کے اندر یہی کچھ چند ایک جھلک ہی بیان ہوگی. اور میرے آقا کی بچپن کی ادائیں بھی کیا ادائیں تھیں, کیا ادائیں تھیں میرے آقا کی بچپن کی, سبحان اللہ. گود عالم شبا گود عالم شبا حال شبا کچھ نہ بھول گود عالم شبا حال شبا کچھ نہ بھول گلگون باغ نور گلگون باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھا دے بولے آنا ندی نا صلی اللہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کیا شان تھی کہ ان کے گہوارے کو جھولے کو فرشتے جھولاتے تھے, فرشتے جھولاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو. اور ام ایمن جن کا نام برکہ تھا, یہ وہ باندھی لونڈی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اپنے ترکے میں چھوڑی تھی. وہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گہوارے میں اپنی انگشت مبارک شہادت کی انگلی جس سمت لے جاتے چاند وہاں چلا جایا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, نور بندو نا تیرا دے ڈال سجقا نور کا نور دل نا تیرا دے ڈال سجقا نور کا صبح طیبہ میں روئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا نور کا جب حضرت دائی حلیمہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئی تھی اور آپ کے شوہر حارث وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے کہتی ہیں کہ جب میں چونکہ وہ جب آئی مکہ مکرمہ میں دستور تھا عرب کا کہ وہ اپنے بچے دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو دیتے تھے وہ دیہاتوں گاؤں میں لے جایا کرتے تھے، صحت اچھی ہوتی تھی، توانا ہوتا تھا، مضبوط ہوتے تھے، زبان فصیح ہو جاتی تھی، بہت سے فوائد ہوتے تھے، وہاں کی آب و ہوا بھی بڑی صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ تو آئی تو وہ ان کا بھی چونکہ وہ بہت عجیب و غریب حال تھا، فقر و فاقہ تھا، دودھ نہ ان کا بنتا تھا نہ ان کی بکری کا بنتا تھا، بکریوں کا نہ ان کی اونٹنی کا بنتا تھا، تو ان کا جو شیرخوار بچہ تھا وہ بھی بیچارہ روتے روتے سو جاتا تھا، یہ خود بھی میاں بیوی بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو کر لیٹ جاتے تھے۔ اور جب مکہ مکرمہ یہ سب پہنچے تو اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتی تھی کہ والد ماجد کا سایہ نہیں تھا، تو انعام اور اکرام کون دیتا، اور ان کو کوئی بچہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ان کے اپنے غذا اتنی نہیں تھی، ان کے پاس ایسے حالات نہیں تھے، تو دودھ ان کا اتنا تھا نہیں، تو ان کو بھی کوئی اتنا بچہ دیتا نہیں تھا۔ اس میں ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، کہا حلیمہ، میرا تعلق قبیلہ بنی سعد سے ہے۔ تو حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ کیا بات ہے، جہاں سعادت اور حلم دونوں جمع ہو جائے اور کیا چاہیے، اور یہ نعمت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ان کے حصے میں آ گئی۔ دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، دائی حلیمہ جاگ اٹھے، تیرے گودی وچ تیری نبی آدے سجدہ آ گئے۔ کہتی ہے کہ جب میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچی اور وہ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر ہائے انتہائی سفید شفاف لباس میں زیب تن کیے ہوئے لیٹے ہیں، اور جس چادر پہ لیٹے ہیں نا وہ چادر سبز تھی۔ میں نے جب یہ پڑھا تو بس ایک مزہ آ گیا نا کہ سبز چادر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور کے پیکر، کس روشن روشن نور نور ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اس وقت چہرے مبارک پر کیا اس وقت کیفیت ہوگی، کتنی نورانیت، کتنی مطلب کہ کشش ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے اندر، اور کتنا مطلب کہ دل مچلتے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت گہوارے میں بھی دیکھتے ہوئے، اور اس پر سفید شفاف لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا ہوگا۔ میں تو خود کو دیکھتا تھا کہ اور میرے باپا پر میں رش کرتا تھا قربان، جو میرے پیر پر ہمیں بھی سبز امامہ اور سفید لباس عطا کر دیا، کیا سفید لباس اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سبز کلر کی چادر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گھر تھے، اور یوں مطلب کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گودی میں آ گئے۔ دائی حلیمہ جاگ، دائی حلیمہ جاگ، بڑے تیرے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. اور جب یہ لے کر پہنچی تو دودھ بھی بھر آیا. اونٹنی کا اونٹنی کے دودھ سے تن بھی بھر گئے. اور وہ خچر جو سب سے پیچھے چلتا تھا مکہ مکرمہ آتے وقت, جب واپسی جانے لگے تو سب سے آگے جانے لگا, اس کو اس کی دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اور قافلے والے کہتے تھے حلیمہ ذرا بتا کہ تو نے کیا سواری بدل لی ہے, کوئی خچر دوسرا لے لیا جو تیز چلتا ہے. اب حلیمہ کیا کہے, کچھ نہیں بدلا, بدلا تو یہ ہے کہ ایک سوار بدل گیا ہے, ایک سوار بدل گیا ہے کہ میرا خچر بھی تیز ہو گیا ہے, میری اونٹنیوں کے تھل بھی دودھ سے بھر گئے, میری بکریوں کے تھل بھی دودھ سے بھر گئے, میری بکریاں جس جنگل میں جا کر چرتی ہیں تو ان کا دودھ بھی آ جاتا ہے, میرے گھر میں برکت ہی آ گئی, میرے بچے کو خوشحالی مل گئی, ہم بھی سیر ہو کر اب کھاتے پیتے ہیں, ہر طرح برکت ہی برکت ہے, رحمت ہی رحمتوں کا نزول ہو گیا. گویا کہ دائی حلیمہ یہ شعر کہتی نہ سنائی دیتی ہو, دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے, دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے, سوتے نصیب جاگے, خورشید ہی وہ چمکا دیکھو, خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت, خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. صلوا علی الحبیب الغرس. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, مدری چینل کے ناظرین, آپ خود محسوس کر سکتے ہیں یہ خود ذکر میلاد اتنا پیارا ہے کہ ختم کرنے کا جی نہ چاہے. نعت کان اپنے شعر پڑھتے رہے, ہم یہاں کچھ نہ کچھ وہ روایتیں اور واقعہ لیتے رہے, اور یوں شام ہو جائے رات ہو جائے, زندگی یوں ہی گزر جائے, زندگیاں ختم ہوئی, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ارے کیا کہیں گے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے بے تنہائی سے ہے بھری. بچپن کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, بچپن سے پہلے کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ولادت کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ولادت سے پہلے کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, لڑکپن کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, جوانی کی بات کرو تو ختم نہیں ہوئی تھی, ہجرت سے پہلے کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ہجرت کے بعد کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, منہ مبارک کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ناخن مبارک کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, انگشت مبارک کی بات کرے تو ختم نہیں ہوتی, زبان مبارک کی بات کرے تو ختم نہیں ہوتی, رخسار مبارک کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ریش مبارک کی بات کرو ختم نہیں ہوتی, اخلاق مبارک کی بات کرو ختم نہیں ہوتی, خوف خدا کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, زہد کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, عشق وہ ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے تعلق کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, گھر کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ازواج مطہرات کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, امت سے محبت کی بات کرو تو ختم نہیں ہوتی, ارے کون سی بات کرو, جو بات کرو کرتے ہی چلے جاؤ ختم نہیں ہوتی, کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو آقا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, ایسا کوئی وصف ہے ہی نہیں میرے آقا جو بندہ بیان کرے, تیرا امتی بیان کرے, تیرا وصف بیان کرے وہ ختم ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کہہ لے گی سب کچھ ان سے سنا خواہ کی خاموشی, کہہ لے گی سب کچھ ان سے سنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے کیا کیا یہ زبان میں آقا تیرے ذکر کے قابل نہیں یہ روا روا آقا تیری نافرمانی سے ہٹا ہوا مجھے تو شرم سی آتی ہے تجھ کو منہ دکھانے سے تمہارے تو پیدا ہوتے ہی احسان کیا سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت مجھے ہی باہ کر دے یا اللہ میری امت مجھے ہی باہ کر دے آقا تمہارے تو اپنی تمہارے تو بولتا یا رسول اللہ آقا رو رہے ہیں آقا رو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے پوچھو میرے محبوب کو کیا غم ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے جبریل میری امت جبریل میری امت تمہارے تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم معراج پر تشریف لے گئے وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے ہیں تمہارے تو یا رسول اللہ عورتوں کو کس قدر ذلیل و خوار کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیٹیوں کو مقام دیا عورت کو مقام دیا اس کو عزت دی اس کو پردہ دیا وراثت میں اس کا حصہ رکھا اس کو ماں کا رتبہ دیا کہ ماں کا رتبہ یہ ہوتا ہے بہن کا رتبہ بتایا بہن کا رتبہ یہ ہوتا ہے بیوی کا رتبہ بتایا بیوی کا رتبہ یہ ہوتا ہے اپنی امتی کو پروٹیکٹ کیا اپنی امتی کو سہارا دیا اس معاشرے کا کچلا ہوا رسوا ہوا طبقہ عورت کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کتنا مقام دیا اور آج اس عورت نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے تمہارے تو فرماتے مجھے مضامین آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ امت موسیقی کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمیں نماز جیسی نعمت میرے آقا کے ذریعے عطا ہوئی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ وحدانیت کا پتہ وحدانیت کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلایا اور آقا کے صدقے ایمان ملا اسلام ملا مگر ہم نافرمانیوں میں پڑ گئے تمہارے تو نام کار بندے جا ہم اپنا عمل کرتے ہیں, ہمارا عمل آقا کے بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. سوچو اے عاشقان رسول, سوچو اے اسلامی بہنوں, سوچو, ارے میں بھی سوچو, تم بھی سوچو, میرے چینل کے ناظرین سوچو, جس آقا کا جشن ولادت منا رہے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو اعمال کرنے کی کوشش کر رہے, ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا عمل پہنچتا ہے. جب ہمارے آقا ہمارے عمل کو ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ میرا یہ امتی گانے سن رہا ہے, میرا یہ امتی, میرا امتی میرے دشمنوں جیسا چہرہ بنا کر داڑھی منڈا کر گھوم رہا ہے, داڑھی منڈائی اس نے, میرا امتی فلمیں دیکھ رہا تھا, یہ میری امتی, یہ میری امتی جو میری بیٹی, میں خلاص یوں ایک تصور عرض کر رہا ہوں ایک چوٹ کے لیے, کہ یہ خاتون جنت کی کنیزہ کہلانے والی یہ کیسے بے پردگی کر رہی ہے, یہ کیسی اریانی کر رہی ہے, یہ کیسے, اب غور کرو اسلامی بہنوں, جب ہمارا یہ آدھا لباس والا عمل, یہ بے پردگی والا عمل, یہ غیر بغیر اجازت شرعی فیشن و زینت کرنے والا عمل, یہ طہارت نہ کرنے والا عمل, یہ نماز قضا کرنے والا عمل, یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والا عمل, یہ شوہر کی ماں باپ کی نافرمانی والا عمل, یہ سارے گناہوں بھرے کبیرہ گناہوں والے افعال اعمال, یہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوں گے, اے ہائے میرے آقا کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی, ارے کیا تمہارا عشق تمہیں جھنجھوڑتا نہیں ہے, تمہارا عشق تمہیں جھنجھوڑتا نہیں ہے, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں میرا عمل پیش کروں جس سے میرے آقا اللہ کا شکر ادا کریں, مسرت ہو میرے آقا کو تسکین ہو, نہ کہ مزار فائز الانوار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تکلیف ہو, آپ کو رنجیدگی ہو, یہ کیسا عشق ہے, یہ میرے اسلامی بھائی یہ کیسا عشق ہے, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی چاہت ہے, اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بلی سے کیا کہہ رہی تو نے, ارے تیرا برا تمہارے تو تمہارے تو سنا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو سے اندھیری رات شرم آئے, میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرم آئے، میرا چہرہ ہو تابہ نور عزت یا رسول اللہ۔ یا اللہ، پیارے حبیب کے جشن ولادت کا واسطہ، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جشن ولادت کی حقیقی خوشیاں سمیٹیں اور اپنے اندر ہم تقوی، پرہیزگاری، حیا پیدا کریں اور نیت کریں کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مدی چلے کہ ناظرین اسلام، بالکل نیت کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوش و حواس میں جیتے جاگتے ہیں ہماری نماز قضا ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ جاگتے ہوئے ہوش و حواس میں مطلب میری نماز قضا ہو جائے؟ نماز کا وقت آیا چلا گیا، میں اتنا بے حس، میں اتنا بے شرم، میری غیرت اتنی رخصت ہو گئی کہ نماز کا وقت آیا چلا گیا، میں اپنے کام میں مصروف ہوں، معاذ اللہ نماز کی طرف گیا ہی نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کس قدر کبیرہ گناہ ہے یہ! اللہ اکبر، پہلا سوال نماز کا ہے۔ تو نیت کرو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور میں اور میرے آقا کے امتیوں کا، اللہ کے بندوں کا دل دکھاؤں، دل دکھاؤں، اور یہ حقوق عباد کا بوجھ لے کر قیامت کے دن آؤں؟ نہ بابا، نہ، سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میری ذات سے آج تک، میرے قول و فعل سے آج تک جس کسی کی بھی دل آزاری وقت تلفی ہوئی، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اپنا حق لے لو، معاف کر دو، سب سے معافی مانگ لو، سب سے معافی مانگ لو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے، معافی مانگ لو۔ آپ نے اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے ایسے اعمال کیے ہیں، جب امام الانبیاء اپنے غلاموں سے ہماری تعلیم کے لیے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیوں اترا رہے، کیوں مطلب کہ تورم خان بن رہے ہیں؟ معافی مانگ لو، مانگ لو، بچوں سے، بڑوں سے، بیوی سے، شوہر سے، سب سے معافی مانگ لو، حقوق العباد معاف کروا لو۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد اللہ کے بندوں کی ادائیگی، اللہ عز و جل نے جو ہم پر فرض کیے، واجب کیے، حقوق اللہ کی ادائیگی، سب حق ہیں، حق اللہ، حق اسلام، حق رسول، حق قرآن، حق العباد، ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور جب ان حقوق کی ادائیگی کا آپ ذہن بنا لو گے، دیکھو کیسی جشن ولادت کی خوشیاں مسرت نصیب ہوتی ہیں، بہت سکون ملے گا آپ کو، بہت سکون ملے گا، بہت راحت ملے گی، حسد سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، اور پھر غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، اور پھر قفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں کہیں مدنی برقعہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، شرعی پردہ کرتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بھائی کہیں دکھ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، سب مل کر کہیں اکثر نظریں، اکثر نظریں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اور جب تک جیئیں گے، جب تک جیئیں گے، جشن ولادت مناتے رہیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سید کی آمد حامد کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے چھوڑے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑے چھوڑے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑے نہیں چھوڑے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑے جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج جو چاہو کھلا ہے خالی ولادت کی ہر گز نہ چھوڑیں گے خالی ولادت کی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے لگا کے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے بجانا مرحبا بھوری ہر ہر نہ چھوڑیں گے تسلی رنگ نہ ہو مایوں قبر و حشر کیسی دھارس ہے نا ہمارے لیے بھی دھارس ہے امیر رسول نے ایسا شعر لکھا کہ خود بھی دھارس لے رہے ہمیں بھی دھارس دے رہے تسلی رکھ نہ ہو مایوں قبر و حشر میں عطا تسلی رکھ نہ ہو مایوں قبر و حشر میں عطا تجھے جیتا رسول ہاشمی ہر ہر چھوڑے تنہا رسول ہاشمی ہر ہر چھوڑے نہیں چھوڑے دامانِ ہر ہر حبیب محمد تو میرے مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اب نیت کر لیں انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے دعوت اسلامی ہرگز نہ چھوڑیں گے اس کے اجتماعات ہرگز نہ چھوڑیں گے گھر درس ہرگز نہ چھوڑیں گے مدرسۃ المدینہ بالغات ہرگز نہ چھوڑیں گے مدنی انعامات پر عمل ہرگز نہ چھوڑیں گے شرعی پردہ ہرگز نہ چھوڑیں گے ہرگز نہ چھوڑیں گے پکڑ کے رکھیں گے دامن عطار ہرگز نہ چھوڑیں گے یہی دامن عطار ہے جس نے دامن رضا دے دیا جب دامن رضا کو تھاما تو دامن غوث اعظم مل گیا جب دامن غوث اعظم پکڑا تو دامن مشکل کشا مل گیا یوں انشاءاللہ عزوجل یہ سارے دامن پکڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جنت پہ جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس کی شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس کی شان سے یا رسول اللہ اللہ تعالی ہم سب کو جشن ولادت خوب خوش نصیب فرمائے بالخصوص ان کے لیے دعا کریں جو آج سے کچھ برس پہلے ہمارے یہی فیضان مدینہ آج یہی دعوت اسلامی کے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کا وہ تہخانہ جسے اب میلاد حال کا نام دیا گیا ہے وہیں پر حاضر ہو کر ابھی اس سنت و بر اجتماع میں شریک ہوں. یہیں پر کچھ برس پہلے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں ایسا سانحہ پیش آیا کہ ہماری 30 اسلامی بہنیں مدنی منیاں تمنے شہید ہوئیں. ان کی یاد بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. شہیدانِ نشتر پارک جو جشن ولادت کے دن اسی سال یہ واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجے بلند کرے, ان کی یاد آئی. اور ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص, اولا کے درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور ان سب کو اسال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب تیرے کرم کے شایہ نشان عطا فرما. اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ہو جائے سرکار کے صدقے تو فیل. اس کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلم مسلمات بالخصوص سانحہ فیضان مدینہ میں شہید ہونے والی اسلامی بہنیں وغیرہ جو شہید ہوئی, نشتر پارک میں جو عاشقان ملا شہید ہوئے, اللہ ان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں قبول کر لے. ہمارے جتنے عزیز اقارب ایمان پر رخصت ہوئے سب کی ارواح کو ایصال کرتے قبول کر لے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوا علی الحبیب. صحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, الحمدللہ ابھی ہم نے اجتماع میلاد میں گویا کے شرکت کی اور بہت اچھی اچھی نیتیں بھی ہم نے کی ہیں. انشاءاللہ ان ساری اچھی اچھی نیتوں پر تازیست عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز, انمول چیز اس کا ایمان ہے, اور ایمان کے ساتھ دنیا میں بندہ آیا, مسلمان پیدا ہوا اور اس نے زندگی کے لمحات حالت اسلام میں گزارے. اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر اس نے ایمان کی حفاظت کی فکر نہ کی تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. تو ایمان کی حفاظت کی کوششیں ہم سب مسلمانوں کو کرنی چاہیے. اس کے لیے اعمال صالحہ کا ساتھ اپنے ساتھ رکھیں. اور ساتھ ہی ایک ایسا عمل بھی علماء نے بیان فرمایا کہ جو ایمان کی حفاظت میں بہت زیادہ معاون اور مددگار رہتا ہے, اور وہ ہے کہ کسی پیر کامل کے مرید ہو جائیں. تو الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرواتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی تو کیا ہی خوب بہاریں ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے کرم فرمایا اور آپ یہاں موجود ہیں. آپ کو امیر علیہ سنت کی طرف سے بیعت کروانے کی اجازت بھی ہے, وکالت بھی حاصل ہے, اور ہمارے لیے ایک نادر موقع ہے، اچھا موقع ہے، ذکر میلاد بھی ہم نے سنا، ہم یوں نگران شورا کے توسل سے دامن اطال سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور یوں انشاءاللہ دامن رضا اور دامن غوث کو تھامتے ہوئے، دامن مشکل کشا سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو سمیٹیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو قادری رضوی عطاری سلسلے میں بیعت کروا دیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ مجھے، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب. بیٹے اسلام بھائیو اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ کو ایک خوشخبری سنا، آپ کو بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. الحمدللہ مجھے ابھی رکن شورا کا ایس ایم ایس آیا تھا، جن کے پاس جیلوں میں مدنی کام کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ایس ایم ایس کیا کہ باب الاسلام سندھ کی تمام جیلوں میں حکومتی سطح پر ہمیں مدنی چینل چلانے کی اجازت مل گئی ہے. جل جلالہ جل سبحانہ. اور افریقہ کا ایک ملک ہے نائجیریا، وہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں بہت سارے مدنی کام کرنے کی آفیشلی تحریری اجازت دے دی ہے. جاری رہے بری رات، مبارک رات، برکتوں والی، رحمتوں والی رات، بارہ ربیع نور شریف، مغرب کی نماز کے بعد بھی براہ راست سنتوں بھرا بیان ہوگا، پھر عشاء تک یہ بیان جاری رہے گا. عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر و نعت، یعنی اجتماعی میلاد کا آغاز ہوگا، اور ساتھ ہی پھر امیل سنت کی بھی زیارت ہوگی، آپ کے مدنی پھول چنیں گے، اور یوں انشاءاللہ امیل سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے، نعتیں بھی ہوں گی، ذکر میلاد بھی ہوتا رہے گا، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ عاشقانِ ملا سحری بھی کریں گے، سحری اور اس کے بعد وہ سوہانی گھری تو اس کا استقبال کریں گے صبح بہاراں کا، اور اس کے بعد نماز فجر ہوگی، نماز فجر کے بعد بہت ہی پور سوس وہ وقت ہوتا ہے عین صبح فجر کی نماز کے بعد، وہ صبح شب ولادت کا آئے آئے پر نور ہے زمانہ صبح، اتنا ذوق ہوتا ہے، اتنا ذوق، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت، مزے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک اور باپا پر بھی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے، بالکل جھوم رہے ہوتے ہیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، تو کبھی وہ ناطے چل رہی ہوتی ہیں، صحاب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ، کرم کا چشمہ یہ جاری ہے بارہویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ، اور ایسی ناطے ہو رہی ہوتی ہیں یہاں تک اشراق و چاش کا وقت ہوتا ہے، پھر اشراق چاش کی نماز بھی انشاءاللہ عزوجل براہ راست مدی چینل پر دیکھیں گے، تو مغرب سے لے کر اشراق چاش تک نیت کر لیں، نہیں چھوڑیں گے مدنی چینل ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے لٹواتے رہیں گے، ماشاء اللہ، تو آج رات بھی مدنی مذاکرے روز رات کو ہو رہے ہیں، 9 بجے روزانہ مدنی مذاکرے کی نشست شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد سنو تو بارہ بیان بھی براہ راست ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان پر، اور عشاء کے بعد 9 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کے بعد پھر وہ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد سحری ہوتی ہے، سحری کے بعد دھمال ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ 2 دن رہ گئے یار، 2 دن رہ گیا، 12ویں آ جائے گی، اور صلوا علی الحبیب، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود و سلام پڑھ لیں، اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی آواز غیر محرم تک نہ جائے، اسی طرح اجتماع میلاد ہو، ذکر میلاد ہو، جو بھی ہو، دعوت اسلامی کی والی جو اسلامی بہنیں وہ یقیناً اس بات کا لحاظ رکھیں گی کہ ان کی آواز ہرگز ہرگز ہرگز کسی غیر محرم کے کان تک نہ پہنچے، ہرگز ہرگز ہرگز کسی غیر محرم اجنبی مرد کے کان تک نہ پہنچے، اسلامی بہنیں ہر وقت ہر جگہ اس کا خیال رکھیں گی، میں امید کرتا ہوں اسلامی بہنوں نے قلب کی گہرائی سے نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ کہا ہوگا، تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجا وعلى آله وصحبه وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ مدنی پھول عرض کرتا چلو الحمدللہ امیر سنت اس درود پاک کی کو کثرت سے ساتھ پڑھتے ہیں. ہوتا نا کہ باپا کون سا درود پاک پڑھتے ہیں, تو ایک مرید کو ایک محبت کرنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ پیر کی ادا کچھ پتہ چل جائے, تو جہاں امیر سنت کئی درود پاک ظاہر پڑھتے ہیں, اس میں اس درود پاک کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, جز اللہ عنا محمدا ما هو اهل. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت احمد صحابی علیہ رحمۃ حادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ اس درود, ایک دن ایک شخص آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له جزاكم الله خيرا. آج رات جو مدنی مذاکرہ ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرہ ہے, تو باب المدینہ میں جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے گھر سے ضرور اسلامی بھائیوں کو, آپ کے محرم کو بالخصوص جو تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں, انہیں بالخصوص بھیجئے کہ وہ فیضان مدینہ ہیں, اللہ کرے جو یہاں کے فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کریں اور فیضان میلاد حال میں آ جائیں. اس سے خوب خوب برکتیں ملیں گی, تجارت کے بے شمار اللہ نے چاہ تو مدنی پھول ملیں گے, رزق حلال کمانے کے نسخے ملیں گے, رزق میں برکت کے بھی نسخے اللہ نے چاہ تو امیل سنت عطا کریں گے. تو اسلامی بہنیں اسلامی بھائی سارے کے سارے آج کے مدنی مذاکرے کو بھی ہرگز مس نہ کریں, کل کے مدنی مذاکرے میں بالخصوص تعویذات اور یہ مدنی بہاریں اور مکتوب عطار وغیرہ کے جو اسلامی بھائی ہیں جو مجلس ہے ان کے لیے بھی بالخصوص کل کا بھی مدنی مذاکرہ. بس دعا مدنی مذاکرے رہ گئے, پھر مولود کی گھری ہے چلو آمنہ کے گھر پر, تو اس کو بالکل مس نہیں کیجیے گا. اور اس کے علاوہ اسلامی بہنیں اس وقت کئی مقامات پر جمع ہوں گی, ہو سکتا ہے لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اس وقت ہوں ہمارے ساتھ اجتماع میں. امیر علیہ سنت نے اپنی مدنی بیٹیوں سے, آپ سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں سے, دعوت اسلامی والیوں سے, بالخصوص بالعموم ہر ہی اسلامی بہن سے یہ فریاد کی ہے کہ جشن چراغاں کا منظر دیکھنے کے لیے, جو چراغا ہوتا ہے بڑی رات کو, اس میں چونکہ مرد اور عورت اختلاط ہوتا ہے, ایک گتم گتا ہوتی ہیں, اور اس میں مطلب گناہ سے بچ کر یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, بہت عجیب و غریب منظر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جشن ولادت شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی پھر برکتیں بھی دیکھیں گے. تو آپ نے یہ اور اسلامی بہنوں نے باقاعدہ اس پر تحریک بھی چلائی, ہزار ہزار اسلامی بہنوں کی نیتیں آئیں, اور آج امید کرتا ہوں کہ اسلامی بہنیں مزید یہ نیتیں جمع کریں گی اور امیر سنت تک پہنچائیں گی اور آپ کی دعائیں لیں گی کہ نیت کر لیں کہ ہم جشن چراغا کا یہ جو چراغا ہوگا جشن ولادت کے سلسلے میں, یہ دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گی, اپنے گھر میں رہیں گی اور اللہ عز و جل کی عبادت کریں گی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک, چادر اور چار دیواری, اس میں فضیلت بھی ہے اور اس میں انشاءاللہ زیادہ ثواب بھی ملے گا. اب ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. حسبی پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ,

اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهل یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ یا رب صحابہ یا رب تابعین یہ ہمارے امام اعظم کے اللہ، ہمارے غوث اعظم کے اللہ، ہمارے غریب نواز کے پالنے والے داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم، ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے مالک و مولا، امیر اہل سنت کے رب کریم، اے ہم گناہ گاروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والے، ہمیں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا کرنے والے، تیرا کروڑا کروڑا احسان ہے مولا کہ تُو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں آقا کی جشن ولادت سے میلا سے محبت کا جذبہ عطا کیا. اللہ تیرا کروڑ و احسان ہے، تیرا کروڑ و احسان ہے. ہم ایمان پر، ہم ایمان والے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تیرا شکر ادا کرتے مولا. تیرے پیارے حبیب کی محبت تو نے دی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے حبیب کے صحابہ کی محبت ہی مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے نیک بندوں کی محبت تو نے عطا کی مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. میلاد پاک کی محبت اور الفت تو نے عطا کی اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. شریعت پر عمل کرنے کا تو نے جذبہ دیا مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے دعا کی توفیق دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے اجتماع میں شرکت کی توفیق دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے حبیب کا تو نے ذکر کرنے کی توفیق دی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرا فرمان ہے کہ تیرا جو شکر ادا کرتا ہے تو اس پر اپنی نعمتیں اور بڑھاتا ہے. بولا تیرا شکر ادا کر رہے ہیں گناہوں کے باوجود، سیاہکاریوں کے باوجود، بے باکیوں کے باوجود، تیری نافرمانیوں کے باوجود، تو اس قدر ہمبل نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، نعمتوں کا می برساتا ہے. تو کتنا پیارا رب ہے ہمارا، تو رحیم کریم، تیری اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا. تیری قسم ہم نے تو عمل تجھے تیرے غضب کو بھارنے والے کیے، مگر یہ تو تیرا کس قدر کرم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو سبحان ہے، تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا پروردگار ہے. ہماری اس قدر نافرمانی پر بھی تیری کتنی نعمتیں ہیں مولا. ہم اپنی تمام تر نافرمانیوں گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، بدکار ضرور ہیں، مگر بولا تیرے باغی نہیں ہے. تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے کہ تو ناراض ہوگا میری ہلاکت ہوگی. بولا تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. بولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے حبیب کے جشن ولادت کی خوشیاں ہمارے ظاہر و باطن میں رچی بسی ہوئی ہے. مولا ہم تیرے حبیب کا جشن ولادت منا رہے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں میں سب سب پرچم اٹھاتے ہیں. مولا تیرے ہم ہاتھوں میں سب سب پرچم اٹھاتے ہیں. اللہ تیرے حبیب کی نالے نے پاک سے ہم کو محبت ہے, تیرے حبیب کے صحابہ سے ہم کو محبت ہے, تیرے حبیب کی زلفوں سے ہم کو محبت ہے. یا رب کریم ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہیں. اللہ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, گناہ ہو پس شرم شہر ہے, ہمارے گناہ معاف کر دے. آقا کے جشن ولادت کا واسطہ مولا ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے, ہمیں بے حساب بخش دے. ہمارے پاس کوئی ایسی نہ نیکی نہ عبادت نہ ریاضت کچھ بھی تو نہیں ہے مولا جو تیری بارگاہ میں پیش کرے, تیرے حبیب کا جشن ولادت منا رہے مولا اسے قبول کر لے اور ہماری مغفرت کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں نیک بنا دے. اللہ تیرے حبیب کا عاشق صادق بنا دے. اللہ محبوب کی سنتوں کا پیکر بنا دے, شرم و حیا کا پیکر بنا دے, تقوی اور پرہیزگاری والا بنا دے. اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنا دے. یا اللہ تیرے حبیب نے جیسا بننے کا ہمیں فرمایا ویسا بنا دے, ویسا بنا دے اللہ ویسا بنا دے. میں نے کوششیں کی بہت مگر میری حالت آ وہی رہی. اللہ تو ایسی نظر رحمت کر دے. اللہ حاضر ہے پردے میں بے شمار اسلامی بہنیں, ہماری اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو, نابالغ بچے ہیں, ان کے تو گناہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ کوئی بچی تیری بارگاہ میں آمین کہہ رہی ہو, کہہ رہا ہو. اللہ تجھے اس کی آمین کہنا, اس کا آمین کہنا تجھے پسند آ جائے. اللہ نابالغوں کے تو گناہ بھی نہیں ہوتے, ہم تو بہت گناہگار ہیں. ارا کوئی تو نیک بندہ تیری نیک بندی اس اجتماع میں ہو گیا, جس کی حاضری جس کا آمین کہنا دعا کرنا تجھے پسند آ رہا ہوگا, کوئی چینل پر ہی ہوگا مولا جو تجھے پسند آ رہا ہوگا, جو تجھے اچھا لگتا ہوگا, جو تیرا پسندیدہ بندہ ہوگا بندی ہوگی مولا, اس کا واسطہ ہم پر نظر رحمت کر دے, گناہوں کے امراض شفا دے دے مولا, ہمیں نیک بنا دے, متقی بنا دے, نمازی بنا دے, ظاہر و باطن کو تقوی دے دے. اللہ تیرا کامل خوف دے دے. اللہ تیری محبت دے دے, تیرے حبیب کی کامل محبت دے دے. اللہ اللہ اللہ کرم کر دے. گلاؤں نے کمر توڑ دیے, کمر کرم کرتے, گناہ کر کر کے تھک گئے. اللہ کرم کرتے. یا اللہ ہماری آنکھوں کو بھی شرم و حیا دے دے, ہمارے کان کو بھی شرم و حیا دے دے, ہماری زبان کو بھی حیا دے دے, ہمارا روا روا حیا حیا حیا اور حیا میں ڈوب جائے. آقا کی پاکیزہ حیا کا واسطہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا واسطہ, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کا واسطہ. اللہ ہمیں با حیا بنا دے, ہمیں بے شرمی والے کاموں سے بچا, بے حیائی والے کاموں سے بچا. اللہ تو ہی تیری نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم و کرم فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ قبر جنت کا باغ بنا, نزا کی سختی آسان کر دے, ایمان کی سلامتی ہم سب کا مقدر فرما دے. یا رحم الراحمین روزے محشر کی شرمندگی سے پیاس سے بھوک سے بچا لے, وحشت سے بچا لے. اللہ تیرے مٹھی بھر بندے بندیاں تیری بارگاہ میں دست بار دعا ہے. یا ارحم الراحمین محبوب کی زلفوں کا واسطہ, محبوب کے رخ روشن کا واسطہ, محبوب کے کی شب ولادت کا واسطہ. یا اللہ اس مبارک گھری کا واسطہ جس گھری تیرے حبیب کی ولادت ہوئی. اللہ ہم جو تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہے, دعا میں شریک ہے. اللہ اپنی رحمت سے, صرف اپنی رحمت سے, محض اپنی رحمت سے ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے, بے حساب داخل. اللہ آقا کے جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ ہمارے مریضوں کو صحتیابی دے دے, جو گھروں میں اسپتالوں میں اللہ صحت دے دے, تندرستی دے دے, ٹی بی شوگر کمر پاؤں سر آنکھ پیٹ جو جو تکلیفیں درد تک بیماریاں اللہ سب کو شفا دے دے, تندرستیاں دے دے. اللہ قرضے اتر جائیں یا اللہ, جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے, بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ صحت مند نیک متقی ایسی اولاد دے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے, اولاد اور مال کے شر و فتنوں سے بچا لے, زوال نعمت سے بچا, دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. یا اللہ ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرما. عاشقان میلاد کی حفاظت فرما, یا اللہ اجتماعی میلاد کی حفاظت فرما, جلوس میلاد کی حفاظت فرما. یا اللہ شر اور فتنوں سے تمام عاشقان میلاد کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے ملک میں برکتوں کا نزول فرما, ہماری تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے, دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے, گستاخان رسول کو نیست و نابود کر دے. یا ارحم الراحمین. امیر اہل سنت تمام علماء مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے, ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز کر دے, ہمارے ماں باپ پر لطف و کرم کر دے, ساری امت رحمت عام عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کا واسطہ دیتے ہیں, اے اللہ بار بار حج کی سعادت دے دے, بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. یا اللہ تیرے اتنے بندے بندیاں حاضر ہیں, اللہ ہمارے دلوں میں جو جائز حاجتیں مرادیں لے کر حاضر ہوئے, جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ میٹھے حبیب کا صدقہ وہ عطا کر دے, اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہم سے روک دے, رزق حلال میں وسعت و برکت دے دے, تنگی دور کر دے, قناعت دے دے, صبر دے دے, شکر دے دے, غیبت سے, چگلی سے, بد نگاہی سے, وعدہ خلافی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے, گناہوں سے بچا, گناہوں سے بچا, تیری نافرمانی سے بچا, برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ برکتوں کا نزول فرما, برکتوں کا نزول فرما, ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, اس کے حلال اہل و عیال, نسبت سب کی حفاظت فرما, سب برکت عطا فرما. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے, مدنی چینل کو نظر بس سے بچا, دعوت اسلامی کے تمام متعلقین, محبین, مبلغین, مبلغات, یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرما دے. ہم سب کو مدنی کاموں میں ہر وقت مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما, علم و عمل کا پیکر بنا, جہالت کی اندھیروں سے ہمیں نکال کر علم دین, علم نافع کا نور عطا کر دے. اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شش بز میں ہدایت پہلا کو سلام, شمع بزم میں ہدایت پہلا غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں فقیروں کی سروا تیلا سلا مصطفیٰ جانے رحمت تیلا، جس روحانی گھڑی گھڑی چمکاتا ہے بابا کا چاچا چاچا دل افروز تیلا سلام جا جانے رحمت تیلا، اللہ لا لا لا بچپن کی اللہ اللہ بچپن کی اس خدا بھاتی سورت پیلا سلام جانے رحمت پیلا بس میں پیلا، اب تابے قیامت کے بدلے ہو تو جب کے ہو طرف نفسی نفسی کا شور، جب جب پل پل کو نہ ہو فکر جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ آنکھوں سلام، تو تجھ سے خدمت کے خود کہیں ہمارا رضا بس میں تلا کو نمازی بنے پید سے جن کے لالا کو مبلل بنے، پید سے جن کے لالا کو پید سے جن کے لاکھوں امام سجے، میرے امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیں، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفر واتوب اليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله الحمد لله وسائل بخشش امیل سنت کے نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت سبز کلر میں ایک نئے ماشاءاللہ بائنڈنگ کے ساتھ نئی سائز کے ساتھ مقتط المدینہ باب المدینہ میں منظر عام پر تو آ گیا ہے. صرف 80 روپیہ ہدیہ ہے. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وسائل بخشش کو حاصل کرے. انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں بلکہ بڑی رات تک انشاءاللہ یہ ملک بھر کے مقتط المدینہ تک پہنچ جائے گی کتاب. اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے. اس میں لغت بھی موجود ہے, مشکل الفاظ کے معنی, تلفظ کی ادائیگی اور بھی مدنی پھول اور تعریفات وغیرہ اس میں موجود ہیں. بہت پیاری, بہت پیاری, بہت پیاری کتاب ہے. اسے ضرور حاصل کیجئے گا. صلوا علی الحبیب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. وعلیکم السلام. صلوا علی الحبیب. وقت تو کم رہ گیا ہے. قدر یہ بہنے سبھی کاش